میرے محبوب تجھے سلام، میرے محبوب تجھے سلام، میرے محبوب تجھے سلام، سلام سلام سلام، میرے محبوب تجھے سلام، میرے محبوب تجھے سلام۔ مشکل میں جان آئی آیا ہونٹوں پہ تیرا نام، میرے محبوب تجھے سلام، میرے محبوب تجھے سلام۔ تیرا جلوہ ہو تیرا پردہ ہو، کیا پردہ کیا جلوہ، یہ دل تجھ سے ہے منسوب، میرے محبوب تجھے سلام، میرے محبوب تجھے سلام، سلام سلام سلام، میرے محبوب تجھے سلام، میرے محبوب تجھے سلام۔ میرا حبیب تو ہے، میرا نصیب تو ہے، میرا حبیب تو ہے، میرا نصیب تو ہے، در کا فقیر ہوں میں، بندہ اسیر ہوں میں، تجھ پہ میری نظر ہے، مجھ سے تو بے خبر ہے، تجھ پہ میری نظر ہے، مجھ سے تو بے خبر ہے۔ میں اپنے مہرباں سے اب کیا کہوں زباں سے، آہوں سے عشق میں لیتے ہیں عاشق زباں کا کام، میرے محبوب تجھے سلام، میرے محبوب تجھے سلام، سلام سلام سلام، میرے محبوب تجھے سلام، میرے محبوب تجھے سلام۔ انتظار مشکل، سونی ہے دل کی محفل، کب تیری دید ہوگی، مستوں کی عید ہوگی، کب تیری دید ہوگی، مستوں کی عید ہوگی۔ چلمن سے آ نکل کر میرے حسین دل پر، جو کچھ بھی گھر میں ہے اڑ جائے گا، دعا ہے پردے اٹھا رہا ہے سارے شاعر کا یہ کلام، میرے محبوب تجھے سلام، میرے محبوب تجھے سلام، سلام سلام سلام، میرے محبوب تجھے سلام، میرے محبوب تجھے سلام۔ نظروں میں تو ہی تو ہے، بس تیری آرزو ہے، یہ بے رخی ہے کیسی، یہ بے خودی ہے کیسی، یہ بے رخی ہے کیسی، یہ بے خودی ہے کیسی۔ پہچان یہ نگاہیں، یہ آنسو اور یہ آہیں، پہچان یہ نگاہیں، یہ آنسو اور یہ آہیں، شوق وصال یہ ہے، اس دل کا حال یہ ہے، لے کے بغیر نغمہ جیسے، میں کے بغیر सर जाम मेरे महबूब तुझे सलाम मेरे महबूब तुझे सलाम मेरे महबूब तुझे सलाम राजकुमारी के अंदर जिस रूह का साया था पीर मुर्शिद ने अपने अंदर ले लिया और निकलते वक्त किसी पर भी हमला हो सकता है बाहर चलिए महाराज बाहर चलिए महाराज जल्दी चलिए जल्दी जल्दी जल्दी